कहाँ से मत कर रेवत्याधिवेष्टक कितने 19 छः ठीक है। गणेश सूत्र कितने अच्छा कितने 26 हुआ। तारीख कितने आ जाए 28 हो गया, दो कम है। पांडु डियण हो गया था ये भी हो जाए। द्वय मगध कलिंग सूरमसादन द्व्यच को द्वय हो गया, दो असौ यस्मिन शब्दे मगध कलिंग सूरमस अनु अय अपवाद अय प्राप्त है जनपद शब्दाद क्षेत्राद तो अण हो जाएगा। अंग से अपत्यम आंग अंगाना राजा भी हो जाएगा वह अंग से वांग सुम सद सौम हो जाएगा। मगध से अपत्यम आगध कलिंग से कालिंग सोमरस सूरमस तो सौरमस हो जाएगा। तस्य राजन्यपेवम राजार्थे विग्रह कैसे हो जाएगा मगधना मगध देश से राजा वृद्धेत कोसला जादांग वृद्ध ईत कोसल और अजाद कोसल अजाद समाहार द्वंद हो गया। वृद्धेत कोसल आजाद यंग वृद्धात आम्बष्ट्य हो गया। क्या प्रत्यय है यंग यंग का रहेगा यंग आम्बष्ट्य आम्बष्ट्य हो गया। अम्बष्ट से अम्बष्ट का आम्बष्ट सौवीर शब्द जनपद क्षत्रिय उभय वाचक आम्बष्ट शब्द आम्बष्ट से अपते वृद्ध है आम्बष्ट्य और सौवीर भी है सौवीर हो गया यहाँ करके। ईदंत के लिए अवंति अवंति शब्द ईदंत इकारांत है अवंतिरपत्य आम्बत्य कुंते कुंत्या त्रीन कुंती शब्द अवंति कुंती में कौशल्य अवंति शब्द कौशल्य कुं कौंत्य कुंती शब्द कुंत्यापद कौंत्य कुंती पुलिंग भी है नहीं टीका में दिया कुंती ईदंत ईदंत हाँ इकारांत ह्रस्व है इत तत्पर क्या है तो कुंते रपत्यम कौंत्य और कौशला से अपत्यम कौशल्य कौशल अलग हो गया। अजाद से अपत्यम अजाद्य कुरुनादिभ्यो ण्य कुरु और नादि शब्द कुरु रपत्यम कौरव्य नादि निषद से अपत्यम नैषध्य स नैषधस्य अर्थपते है। ये जो प्रयोग किया नैषधस्य नैषध जो बना है नैषध्य होना चाहिए तो शैषिक अण हो गया शेष मैंने तस्दम इत्यादि अर्थ में अण हो गया मैंने नैषध अपत्य अर्थ नहीं है शैष्य शेष अर्थ में ग्रहण हो जाएगा सामान्य कोई भी हो जाएगा। साल्वावयव प्रत्यग्रथ कलकूटास्मकादी साल्व अवयव प्रत्यग्रथ कलकूट अस्मक समाहार द्वंद है। साल्व जनपद है उसके अवयव है साल्वावयव साल्वावयव है जनपद का अवयव है उदुम्बरादेय उदुम्बर तो वृक्ष का नाम केंद्र यहाँ यहाँ वृक्ष नहीं जनपद के कुछ अंश आगे पृष्ठ में श्लोक है उदुम्बरा लखला मद्रकरा युगंधरा भूलिंगा सरदंडाच साल्लावयव संगीता ये सालो अवयव के नाम पर ही जनपद के अवय जनपद अवयव प्रत्येक रथादिभ्य स्त्रीभ्य इय जनपद शब्दाद क्षत्रियाद अयम प्राप्त उसका अपवाद अयम अपवाद इय हो जाएगा। उदुम्बर से अपत्य अय औदुम्बरी ही प्रत्येक रथ से प्रात्येक रथी कालकूट से कालकूटी ही अस्मक से आस्मकी राजन्यप एवं सब वही राजार्थ में भी हो जाएगा राजन्यपत्यवत उदुम्बरा नाम प्रत्येक रथा नाम कालकुटा नाम राजार्थ में भी हो जाएगा। ते तद राजा ते अयादे अयादि प्रति जितने है तदराज संज्ञा के तदराजस्य बहुषु तेनैवा स्त्रियां तदराज संज्ञक है बहुषु लुक हो जाएगा बहुषु अर्थेषु तदराज से लुक स्यात् तेनैव अर्थात तदर्थ कृत प्रभुत्वे उसी तदराज संज्ञा जो प्रत्यय है तत्कृत बहुत्व होने पर न तो स्त्रियां इच्छा कुर अपत्यम क्या बनेगा ऐक्ष्वाकव बने पंचाल देहा एक वचन क्या बनेगा पांचाल पांचाल पंचाल कथन तरी कौरव्या पशव कौरव्या बहुवचने कौरव्य कैसे कुरुवादि होना से कौरव्य बना कौरव बनना चाहिए और तस्यामेव रघो पांड्या पांड्य का बने पांड्या पांडुर्ड्यन पांड्य पांडु नहीं क्या होना चाहिए पांडव पांडुर अपत्यम पांडव होना चाहिए किंतु पांड्य कैसे बना यदि च तो उसका अर्थ क्या कौरव्य साधव पांड्य साधव इति समाधेय तत्र साधु अर्थ में यत प्रत्यय करके जो शब्द है यत हो जाएगा ऐसे यसे चलो पह जाएगा उसके बाद तत्र साधव कहाँ कौरव्य साधव पांड्य साधव यह करने पर ऐसे चलो होगा और तो आपत्य से जो तद्वितीय नाति लोप हो जाएगा फिर पांड्य बन जाएगा बहुजन पांड्या तो तदराज संज्ञा नहीं होने से बहुत लोग नहीं हुआ। रघुनाम अन्वयम वक्षे निरुद्ध निरुद्धमान यद्यपि कथंचित इति तो रघुनाम अन्वय रघु शब्द आया यदु यदु नाम यदु भी ये जो रघु शब्द यदु शब्द है ये रघुनाम कैसे होगा रघु के अपत्य अर्थ में रघु शब्द लाक्षणिक प्रयोग है यदु नाम यदु के अपत्य अर्थ में यदु शब्द लक्षण के प्रयोग है तद अपत्य लक्षण या नहीं तो यादव राघव ऐसा बन गया यदु नाम रघु नाम कैसे होगा तो क्योंकि तद रघु यदु शब्द जनपदवाचक नहीं है तो तदराज नहीं उनसे राघव राघव राघव यादव यादव यादव बनना गया तो रघु नाम बहुवचन लू कैसे हो गया तो यहाँ लक्षणा से रघु शब्द का अर्थ रघु को अपत्यम इसलिए अपत्य प्रत्यांत नहीं होने से बहुचन लुक नहीं हुआ। लक्षणा होने का दिया टीका में लक्षणा बीजम तो रघु यद समान वृत्तिकत्व बुद्धियम रघु यघु समान वृत्तिकत्व अपत्य अर्थ में समान वृत्तिकत्व रघुनाम अन्य वक्षी जो दिया रघु शब्द वो अपत्य अर्थ में समान वृत्ति का दूसरे अर्थ में और यदु शब्द भी है। कम्बोजा लुक कम्बोज शब्द से तदराज संज्ञा का प्रत्यय का लुक हो जाएगा ये बहुत तो नहीं एक वचन में भी कम्बोज से हो गया तदराज है कम्बोज शब्द कम्बोजा दिव्य अच्छा कम्बोज शब्द से प्रत्यय क्या होगा अय जनपद सदा क्षत्रियाद अयन से काम्बोज बनना था लुक हो गया कम्बोज लुक कम्बोज कम्बोज बहुजन क्या बनेगा वही बनेगा कम्बोजादिभ्य वक्तव्य में जो सूत्र है कम्बोजाद कम्बोजादिभ्य अन्य शब्द भी है चोल है चोल से अपत्यम शक से अपत्यम ये सब सर्वत्र यहाँ चोलो शक में दियस दियस दियस मगध कलिंग सुर मसाधन दियस मगध 188 में अनुद्यस्य अनंत कहता है, ये तो अनंत नहीं, ये आया था द्व्यस मगध कलिंग सुर मसाद अन, अभी अभी आया ना द्व्यस मगध, द्व्यस शब्द है द्वच वाला होने से कौन चोल शक, तो प्राप्त हुआ अन उसका लुक हो गया कम्बुजा दिव्य इति वतन लुक हो गया। और केरल शब्द, केरल शब्द में तो जनपद सदा क्षत्रिय हो जाएगा, केरल यवन शब्द देश राज्य उभयवाची तो हो गया अय हुआ उसका लुक हो गया, केरल से अपत्यम केरल है यवन से यवन है अय लुक, अय किसे प्राप्त हुआ क्षत्रियाद अय। कम्बोजा समरे इति पाठ सुगम हो, कम्बोजा समरे कहें कहें काम्बोजा पाठ आता है, कम्बोजा हो गया तो बहुचन कम्बोजा ठीक है, कम्बोजा कम्बोजो कम्बोजा दीर्घ पाठे तो कम्बोजो अभिजनो ये शाम ते कम्बोजा अलग अर्थ करना पड़ेगा, कम्बोजस्य अपत्यम अर्थ में नहीं, कम्बोजो अभिजनो ये शाम सिंधु तक्षशिलादिभ्यो अणयंश, सिंधु तक्षशिलादिभ्यो अणय सूत्र ये आगे आएगा, तो ये है इसी अर्थ में अण हो गया, अण होने से काम्बुज बन गया, काम्बुज अभिजन वाले स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, अवंती कुंती कुरु से स्त्रीलिंग प्रत्यय, स्त्रीलिंग स्त्री स्त्री प्रत्यय होने पर तदराज का लुक हो जाएगा, अवंति है अपत्यम, अवंती और ये कुंती और कुरु, अवंती कुंती में तो इकारांत होने से क्या प्राप्त है एक आया था ना ये वृद्धे था वृद्धे तो ऐसा यंग होगा और उसका ही लुक हो गया स्त्रीलिंग में, और इतो मनुष्य जाते से इंगी से हो गया अवंती कुंती बन गया, और कुरुनादिभ्यो नय कुरुनादिभ्यो न्य न्य का लुक हो गया तदर यही अब स्त्रियाम अवंती कुंती कुरुभ्यश्च, और स्त्री प्रत्यय क्या हुआ ऊंग हो जाएगा, ऊंग करने के प्रत्यय है कुरु से कुरु ऊंग हो गया, ऊंग होता स्त्री प्रत्यय हो गया कुरु हो बन गया। अतश्च तदराजस्य अकार से स्त्रियाम लोक सियात, तदराज प्रत्यय जो अकार शूरसेना है, शूरसेना है वहाँ अयम प्रत्यय हो गया जनपद सदा क्षेत्र अय, अय होने पर सौरसेना बन जाता है किंतु स्त्रीलिंग में लुक हो गया, तो लुक होने पर सूरसेना हुआ वो जाते स्त्री विषयादे पदा स्त्री प्रत्यंत प्रत्यलक्षण प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण मान करके घी से हो गया, आद्य से वृद्धि रहेगी प्रत्यलोप प्रत्यलक्षण लुक हो गया, तो गीस कैसे होगा हाँ जो गीस होता है अंग कार्य नहीं, नंग से अंग कार्य निषेध होता है, तो गीस प्रत्यय उसके आगे होगा, ये दे दिया टीका में अपत्य प्रत्यंत जाति तो गीस नंगता निषेध तो न गीस विधेर अंग कार्य तो अभाव मद्री, मद्र से अपत्यम स्त्री में मद्री हो गया, मद्र में द्व्यच प्राप्त है, मद्र में क्या प्रत्यय है मद्र दे, अभी अभी मद्र आए थे माद्री द्व्यच मगध कलिंग द्व्यच होते द्व्यच मगध कलिंग सूर्यमासाद अय अण उसका लुक हो गया बन गया मद्र, स्त्रीलिंग में जाते रास्ते विषाद गीस हो गया मद्री बन गया। कथम आद्री सुतौ इति तो हरदत्त कहते ह्रस्व पाठ मद्री सुतौ होना चाहिए माद्री नहीं होना चाहिए, अथवा यदि माद्री पाठ प्रामाणिक है तो भर्गादित्वं वा कल्प्यम आगे आएगा भर्गादि, न प्राच्य भर्गादि यौधेयादिभ्यः अतच सूत्र से जो लुक प्राप्त है उसका निषेध करता है। प्राच्य भर्गादि यौधे आदि शब्द से भ्य तदराज से न लुक, प्राच्य भर्गादि तो प्राच्य है ये पहले पंचाल से अपत्यम पांचाल बनता है गी से हो गया जाति रस्य पांचाली विदर्भ से अपत्य वैदर्भी स्त्री में अंग से अपत्य स्त्री आंगी अंग से क्या प्रत्यय होगा द्व्यच मगध करेंगे अभी आया था अरे वंग से वांगी मगध मगध के लिए द्व्यच मगध करेंगे उसमें आएगा हाँ एते प्राच्या और भार्गी भर्ग से अपत्यम स्त्री भार्गी यहाँ क्या हुआ भार्गी से स्त्री प्रत्यंगी तो हुआ यहाँ निषेध किसका हुआ न प्राच्य भर्ग आदि से निषेध किसका हुआ लोक प्राप्त किसे था अतच कारुषि इस प्रकार है कारुषि कारुष शब्द है भर्ग आदि में आया के शब्द में कई कई बन गया कई कई कई के ऐसे अपत्यम स्त्री कई कई बन गया के कई इत्यत्र तो के कई शब्द मिलता है अपत्यार्थ करें तो कई कई बनता है तो के कई शब्द जो बनता है जन्य जनक भाव लक्षण पुंयोग गीस पुंयोगाद आख्यायाम जो सूत्र है पुंयोगाद आख्यायाम से गीस होता है वहाँ तत्वबोधिन टीका में दिया है पुंयोगाद आख्याय पहले आया है स्त्री प्रत्यय में वहाँ स्त्री पुरुष दंपति के लिए पुंयोग नहीं है जन्य जनक के कैसे पुत्री भी कई कई बन जाएगा पुंयोगाद आख्याय बाल बना किंतु वहाँ दिया है शब्देन्द्र शेखर में दिया है वो जहाँ पुंयोगाद आख्याय में है वहाँ दंपति में ही होगा इसे के कैसा तो बनाने के लिए उसको गौरादि गण में पाठ मान करेंगे इस करना चाहिए तो दो मतभेद है तत्वबोधि ने क्या दिया है जन्य जनक भाव होने पर भी पुंयोगाद आख्याय में लग जाएगा ये नहीं कि पत्नी के लिए पत्नी पति पत्नी होने पर ही पुंयोगाद आख्याय में जैसे गोपाल गोपाल कहो पुरुष पति गोपालन करता है और स्त्रीय पालकांता न निषेध हो गया गोप से गोपा गोपा बनता है गोप से स्त्री गोपा गोपी तो पुंयोगाद आख्याय में दंपति होने पर ही होगा इसे शब्देन्द्र शेखर में दिया है और तत्वबोधि ने दिया है पुंयोगाद आख्याय में दिया है पुंयोग कौन से कोई दंपति पति पत्नी भाव होना जरूरत नहीं जन्य जनक भाव में भी हो जाएगा इसलिए यहाँ में मूल में दे दिया जन्य जनक भाव लक्षण है पुंयोगे गी से यहाँ बालवना टीकाकार कुछ नहीं कहते पहले बता दिया वही पहले बताया है मूल के विरुद्ध होता है शब्देन्द्र शेखर में दिया है दंपति पति पत्नी भाव होने पर ही होगा दिया अत्र यद वक्तव्य तत् पुंयोगाद आख्यायम इत्यत्र उत्तम बालवनाकार बताते हैं तो यहाँ बन गया केकय में केकय से पुत्री केकयी बन गया केकयी इत्यत्र जन्य जनक भाव कौन से युधा शुक्रा आभ्याम द्व्यच इति ढक द्व्यच एक सूत्र है द्व्यच आगे आएगा ततस आया चुका है हाँ आ गया ढक हुआ ततस्वार्थे परस्वादि यौधेयादिभ्यो अणय इति अय हुआ ये आ गया नहीं ये आगे आएगा ये नहीं है ना परस्वादि अवधेयादिभ्यो अणय 2000 आगे आएगा सारंगरवाद्यों गिन इति गिन हुआ तो पहले क्या हुआ युधा शुक्रा द्व्यच से ढक हुआ ढकन से क्या बनेगा यौधेय शौक्रेय तत् सार्थे परस्वादि अवध्यादि पर अणय यौधेय शौक्रेय होने पर अय हुआ अय होने पर किससे यौधेय आदि में आ गया अय प्रत्यय होने पर यसे चलोप हो जाएगा और सारंगरवाद्य गिन गिन होने पर फिर अतश्च अदंत से पर से लुक हो गया लुकन से ढगन तत्वात ढगन तो हो गया टिढ़ाणी द्वेष गीप हो जाएगा गीपी उदात निवृत्ति स्वर स्यात्। उदात निवृत्ति, उदात निवृत्ति क्या है? अनुदात से च यत्र उदात लोप, उदात का जो लोप हो जाता है वो गीप आदि गीप उदात हो जाता है। गीप उदात गीप है पित, अनुदात सुपितो पित होने के कारण अनुदात होना चाहिए किंतु गीप उदात हो जाएगा। अनुदात से यत्र उदात, अनुदात को उदात हो जाएगा जहाँ उदात लोप होकर के। यऊधेयी सौक्रेय में गीप अंत उदात हो गया, अनुदात अनुदात होना चाहिए उदात हो गया, इतने ही अंत उदात होगा तो बाकी यऊधे सौक्रेय में दो अर्थ क्या होंगे? अनुदातम पदम एक वर्जन। अरे गीन होने पर इन इत्यादि नित्यम आदि उदात होता है सिद्धांत, तो अयंत गीन आदि उदात भाव। अणियोरनाशयोर गुरुपोत्तमयोः स्यां गोत्रे, अच्छा यहाँ न प्राच्य भर्गादिभ्य भर्गादि यौधेयादिभ्य में, हाँ ये रह गया, यौधेयादि गण में होने से अय का लूक निषेध हो गया। लूक होता तो यौधेय सौक्रे में अंतोदा तो होता, अभी लूक का निषेध किस सूत्र से हुआ? हाँ प्राप्त था लूक किससे? लूक होता तो अंतोदा तो होता, अभी लूक नहीं होगा निषेध हो गया। लूक नहीं होने से अब ये गिन गिन प्रत्यांत है, लुक होता तो ढगंत होकर के होता, लुक होने से गिन प्रत्यांत, गिन प्रत्यांत होने से आदि हो जाएगा, आद्युदात हो जाएगा इन इत्यादि नित्यम। यौ धेय में यौ होगा उदात, सौक्रे में सौ हो जाएगा उदात, और धेय दोनों हो जाएगा अनुदातम पदम एक वर्जम, फिर उदाताद अनुदात से स्वरित, फिर हो जाएगा स्वरित हो जाएगा धेय और क्रे। पहले आदि उदात हो गया, उसके बाद लग जाए सूत्र अनुदातम पदम एक वर्जम, फिर उदात्ताद अनुदात से स्वरित द्वितीय स्वरित हो जाएगा। अनियोर अनार्स गुरुपत्र से अन और इया अंत हो, अनार्स और आर्स ऋषि अर्थ में नहीं हो, गुरुपोत्तम हो, गुरु उपोत्तम यस्य यो तौ तो गुरुपोत्तम हो, उपोत्तम उत्तम से समीपम उपोत्तम गुरु उपोत्तम, अंतिमी के पहले गुरु हो तो स्यंग होगा गोत्रे। त्रियादिनाम अंत्यम उत्तमम, उत्तम किसको कहते हैं? अंत्यम, दो के अंत्यम को उत्तम नहीं होगा, तमप है ना, दो में तो होता तरप होता है द्विवचन विभज्य उपदे तरप, और तमप होता है तम विष्टन, तो यहाँ त्रियादिनाम अंत्यम उत्तमम तस्य समीपम उपोत्तमम, उत्तम से समीपम उपोत्तम, तीन में अंत्य हो गया उत्तम, तीन आदि तीन चार पांच जितने हो उसके पूर्व उपोत्तम हुआ। गोत्रे या वण्य गोत्रे हो औ यऊ अण्य अण और इय प्रत्यय, अण प्रत्यय सामान्य हो जाएगा, इय प्रत्यय हो जाएगा, अतय विहित विहित अनार्सु तदंत गुरुपत्तम प्रातिपदिको स्त्रियाम स्यंग आदेश हो जाएगा, प्रातिपदिको स्त्रियाम स्यंग, तो स्त्रियों कहेंगे तो स्यंग का तो यह रहेगा, गीत होने से प्रातिपदिक में किसको प्राप्त है? अनेकाल स्यंग में से अनेकाल है, अनेकाल सी सबसे प्राप्त है, उसके बाद कर गया गीत से किसको होगा? निर्दिश्य मानस्य आदेशा भवंती यदि अण्योरव अन कोई और इय को होगा, अन अन यंत होने के बाद होगा अन्यो तदंत गुरुपत, अन अंत यंत होने के बाद उस गुरुपत में गुरुपत में हो स्त्रियाम स्यंग, तो स्त्रियांग कारण से अन और इय को ही स्यंग हो जाएगा। संगावित और क्या बचेगा? य यदन यकारांत होने पर यंगस चाप सूत्र से चाप प्रत्यय हो जाएगा। कुमुद गंधेर अपत्यम, कुमुद गंधे कुमुदस्य गंध एव गंधो यस्य, क्या सूत्र समास होगा? सप्तमी होने पर बहुव्रीवाच्य उत्तर पदलोपस्य हो जाएगा, क्या बनेगा? कुमुद गंधी, कुमुद गंधी उपमानाच्य है, इति इत्व हो जाएगा। गंध शब्द कुमुद गंधी कैसे बनेगा? कुमुद गंध एव गंधो यस्य, सा कुमुद गंध होना चाहिए, उपमानाच्य सूत्र से गंध को ई हो जाता है, कुमुद गंधी बन जाएगा। कुमुद गंधे अपत्यम स्त्री विग्रह करेंगे, कुमुद गंधे अपत्य से करें सामान्य हो जाएगा, अपत्य अर्थ में अण यसे चलोप हो गया, आदि से वृद्धि कौमुद गंध हो गया, अनंत है। कौमुद अकार से कौमुद गंध में उत्तम स कौन है? गंध ध के उत्तर अ, उसके पहले ग है अ, और गुरु है ग में जो है गुरु है क्या? किस सूत्र से? संयोग के गुरु, गुरु उपोत्तम हो गया, अंत्य है ध में अ, उपोत्तम हो गया गुरु, गुरु पोत्तम है स्यांग, स्यांग हो जाएगा, स्यांग होने पर अ को श्य हो गया, अ को रहेगा य, आद्य से वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि है तो कौमुद गंध्य, कौमुद गंध्य होने के बाद चाप वृत्य हो जाए, यंग चाप तो बन जाएगा कौमुद गंध्या, कौमुद गंध्या का कुमुद गंधे अपत्यम स्त्री कौमुद गंध्या। इसी प्रकार वराह से अपत्यम स्त्री, वराह शब्द से पहले प्रत्यय हो जाएगा अतय, आदेश वृद्धि होकर वाराही, उसके बाद इंत होने के कारण वाराही में अंतिम वन सर क्या है? ई, उसके पहले गुरु है, संयुक्त नहीं है, दीर्घम च, गुरु पत्तम स्यांग हो जाएगा, किसको स्यांग में होगा? ई को, तो ई को यह हो जाएगा वाराह्य बन गया, यंग चाप टाप ये चाप हो गया वाराह्या, वराहस्य अपत्यम स्त्री वाराह्या। अनार्श्य किम? आर्ष ऋषियो तो नहीं होगा, वशिष्ठ से अपत्यम स्त्री, यहाँ वशिष्ठ विश्वामित्र ऋषि होने से अतय हो जाएगा, यह होने के बाद वासिष्ठ, वासिष्ठी बन गया, वासिष्ठ होने के बाद इकारांत के बाद क्या रूप बनेगा? ऋष्यण अंत, ऋष्यंत, ऋष्यंत का तो अण होने, वासिष्ठी वैश्वामित्री बने आने के बाद जातिरस्थ भी नहीं, जातिरस्थ नहीं होगा, क्या सूत्र प्रत्यय होगा? नहीं, यंत है ना, यंत यन ही आता है, ये अण हुआ, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अण ऋषि अण चाहिए, टिड्ढाने संगीप हो जाएगा, अब बन गया यसे चलो पर वासिष्ठी वैश्वामित्री, यहाँ लुक नहीं हुआ तो श्यंग, श्यंग नहीं हुआ, श्यंग नहीं हुआ तो वासिष्ठी वैश्वामित्री बन गया। गुरुपत्व में वासिष्ठ, वासिष्ठ में वैश्वामित्र में उपोत्तम गुरु है, दोनों में गुरु है, किंतु नहीं हुआ ये ऋषि है। गुरुपत्व में किम? उपगुर अपत्यम औपगव, अपगव में उपोत्तम गुरु है ना, नहीं नहीं वन से अनियुरना से गुरुपत्व में ऐसे स्यंग नहीं हुआ, टिड्ढाने गीप हो करेंगे, औपगवी बन गया। अच्छा जाति लक्षण, जाति लक्षण किया जातिर अस्थि विषयाद अपदार्थ अपत्य प्रत्यांत है, जाति लक्षण इंगीप। गोत्र किम? अहिक्षत्र जाता, अहिक्षत्र देश में कोई उत्पन्न होने पर हो गया अहिक्षत्रा, आ दीर्घ चाहिए, तत्र जात अर्थ में अन हो जाएगा, अहिक्षत्र ठाणे अंगीप होकर के अहिक्षत्री बनेगा, अहिक्षत्र है अहिक्षत्री, दीर्घ आ है, दीर्घ है ना मूल में, हाँ दीर्घ चाहिए, रस्व है ना, या दीर्घ है, हाँ दीर्घ कर दो, अहि छत्र जाता आहि छत्री। ओम नता।